أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وخدمه وسلم تسليما. حونك يا معين وبك نستعين. هذه القصيدة الحجمية قالها محمد عبد الكريم سامبا جارمبي. يمدح بها شيخ الكريم شيخ أحمد بن محمد بن حبيب الله المكي. نفعنا الله ببركاته وسماها جذب المجشوب إلى حب المجبوب وسناء على ساهب جذب الخلوب. تقبلها الله ببركاته الممدوح. آمين يا رب العالمين. الحمد لله كمي خمال بويرت دمامي خيول تبارك كمخي جبل لدوني خيولم. الحمد لله كمي خمال بويرت دمامي xewal ci barkep ki mu xey jebal lu doni xewalam. Yen gaay diine jegeleen ma jangaleen ta dolileen xam xam bu wer ta jafeleen ma fecc tay ay fas fasam. Ko xamne xamna li na xam ku ko xamul ma wax mu xam xam lu xamul day taxa xam xam lo ku xam day doli xam. Te li ma laan di bëgg wax day daggi xol deggal wax jagali jëf te ku ko wax jariñu fi ak fanu jëm. Musuma leena waxineen te li ma wax du waxineen. Li wayu xutbu la duneen yu deef weñu dul kemam. Naa sant yàlla mi ma may xutbu bu mat muddi ma may di fay ay di dàqi mooy ci leeri booti ragalam. Dima gisal lu ma gisul dima yëgal lu ma yëgul dima xamal lu ma xamul ci duusi géeji xam-xamam. Dima amal lu ma amul dima wutal dima watul dima digal dima tamal nangoo yamoo ki ndigalam. Dima yërëm dima tefal dima jariñ dima taral def ma ma mel ni ku ñu fal. Ku tabibee yi ngërëmam dima dugal fu may musal dima fegul lu ma ragal. Ku jëm fi man ak i fetal mu boole diigali walam dima setal ci waxi bañ bëgkuma yeene jëfi bañ. Mu ne ko tef mu ne suliñ daanu tëtukul fetalam. Dima xëccal dima jañal dima tayal dima tayal dima ubbil bunti xeewal. Fatma ci biir roqi ñañam ni ma yëkkat neewuma tuy wan ma boppam ma di ko way te di ko kañ mu dima may. Ni ma yoxoos ci biir xolam dima fegul pexe mu ñaaw dima teral rena ki daaw dima teral sama gannaaw dima teral sama kanam. Dib suru siñ bu may fajal di garabal dima ragal dima felal lu may sonal. Mu teggi teggeenu njëm dima toggal dima yakkal dima ràccal dima sefal dima tibal dima leel tib yu ñu barkeelu gonnam. Dima tibal dima leel tib yu ñu barkeelu gonnam. Dima bëggal dima seral dima xàccal dima dalal dima fayul dima moyul. Kenn du mayab fi kanamam bu ma yewee kenn du mayab. Fu ma fujam du ma ayib sama gannaaw sama ayib xanaa na meel guñ ma namm. Sama ñoñit duñu ayib mana ki ñoom duñu layib. Sëriñ bi moo dajale yëpp beral nu cër bu nu gërëm. Li mu ma may ma di ko am moo ma ko may ma di ko am. Li mu ma wax ma di ko xam moo ma ko wax ma di ko xam. Li mu ma may ma di ko am moo ma ko may ma di ko am. Li mu ma wax ma di ko xam moo ma ko wax ma di ko xam. Li mu ma wan ma di ko gis moo ma ko wan ma di ko gis. Te ku ko gis ne ku ko gis ne ku ko xam ne ku ko am. May na ma lal danaa ko wax may na ma lal du ma ko wax may na ma lal man mu ko wax. Ak ba ko ñooni kaafiyam man Samba Jaaram maa gërëm. Sama sëriñ danaa xorom way wi ma way ci waa këram. Ñoo am gërëm ñoo am xorom bu seg segee ba ñu wéral. Li tax ma jug di ko béral werante dañ ko na jéral seeni jaloore ca kanam. jesbul khulob dafa jib bi jesbu juk xeng fa mu juk lu ko xeng na wuta juk wena xame ful fu mu jëm jesbul khulob dafa daw bi jesbu juk xeng fa mu aw te ku ko dab na dawa daw rawna xame ful fu mu yam lu jitu li dafa dawal nya darawante ka dawal naga fexal raw bi akal akam ken gisul pandam ma dal di juk tafal ko bi jes bu di way ka way nabi di ko ko fay na way nabi ma di ko way ba fanu jëm kemub li ni dox di ko way fayante lak mom ki mu way de ko gërem ba di ko way lami ni dal di ko gërem ma far jofal man di ko way di barkelo ka di ko roy ni way badane ku ko way ak wayul ñu ne wadam luma wax ak luma waxul wute ga fess na nebul tay ba fi tay dana fessel lu doy xam ci ay wayam dana xamal xamul mu xam xamal ku xam mu gëna xam ku bëgg gis te bëgg xam na deglu xit ay bëtam ken du wérante li ma wax way xam yi xam na sama wax sirin bi mo may sama wax motax ma saf ko ci xolam bu len mayem yem len ko ndax du man di wax moy ki di wax waxandela wun te di wax bu moy be may laminam bu len mayem yem len ko ndax du man di wax moy ki di wax waxandela wun te di wax bu moy be may laminam waxandela wun te di wax bu moy be may laminam waluy dey feñu tokum feñu ci yow nga dal di xam bu ne waxal nga wax ñu xam way xamise de dal di gem bu fekke mo feñu ci man ñu na ma yow bo ba du man mom ki di mom mo fi di man ma di fi mom muy ki fi xam motax ma wax ku deglu li na xamne yi ñuy wax du li warate yowuma ci li serign bi mayna ma bopam warate yowuma ci li serign bi mayna ma bopam kawte fu yonen la ku des tag wem dara du des lu don karama yu fi des dana ko yobale ñu dem serign bi mujizat la mom man na karama la ci mom ku weddi li na dem fa mom laj ko mu teqet lim la jëm ku weddi li na dem fa mom laj ko mu teqet lim la jëm motax limay wax moko mom musuma ko jaawale mom tuddu turam doyna mako te moy seral sama yaram bindu turam mayna ma xol tuddu turam mayna ma xel serab turam mayna ma lol duma ko xolo ko xam shay'un min al-wahab allati wahabaha Allah li ta'ala bi barakati cheikh samba jaar mbaynena dana beral tuti ci ay mayam ci man yu ñu ma may te yile may ku ñu ko may warnay gërem giiru gundam bur yalla may na ma ci mom gëm ak xam ak lafu ci mom mu jogne na taasu ci mom diko beral way ngërem may na ma lol defu ma ñax war na ma lol defu ma nax naxti ma ken ken du ma nax sama ngërem rawna xalam ki lay digal ta dula jay ki lay duggal ta dila jay bo xelul defo ko way recho ki joy fencha kanam xamna digal xamna duggal tena digal tena duggal damay digal duma duggal sama mebet aw digalam kumay digal da fay taxaw ki may duggal da fay taxaw tana hawal fi bu fi aw ki ma gise la ma taxam lu ne ci li mané ko jak lu ne ci ala mané ko jak xam la jagul ci ak la jak ki ma gise la ma tam wana ma lol ye na ma jar ba ma ragne deug ki nar jar ti ma ken ken du ma jar ki ma gise la ma taxam wana ma lol dindi na sik ci sama xol ba du ma sik du ma ragal lu ki ma sak ki ma gise la ma tam fessel na beut bi ba du gis lu doyem ci limu gis lu ki nga xamne mom la gis ki ma gise la ma taxam fessel na xol bi ba du xam lu doyem ci limu xam lu ki nga xamne mom la xam ki ma gise la ma tam doylul na xol bi ba du raf jëm ci leneen lu lu ko saf ci biir mbaraan am la malaf ki ma gisee la ma taxam foot na xol bi ba mu set te duy na xel mi lu rafet yaatal na xol bi ba du xet ki ma gisee la ma taam génne na reer ci sama xol dugal na riir ci sama xel kenn du ma yiir di sañ a xal ki ma gisee la ma taxam kenn du ma jiital di ma feer kenn du ma yab ba di ma fiir mi ngi ma àndal te defa fiir ki ma gisee la ma taam may na ma xam-xam ba ma xam xóot-xóoti xam-xam yi ma xam ci moom ba jaaxal ku ma xam ki ma gisee la ma taxam dolli naam am bi ma am dolli na xam-xam bi ma xam leeral na mbooleem lu ma xam ki ma gisee la ma taam jëfi wilaaya la ma wan dindi la waan waccak ñoon defi leneen di ma koon ki ma gisee la ma taxam may na ma wóolu ki ma moom xiir ma ci moom gi mu ma moom biral ma moom gi mu ma moom ki ma gisee la ma taam biral ma sañ-sañ ba mu sañ bitee ki biir moo ko fi sañ te kenn du sañ li mu fi sañ ki ma gisee la ma taxam biral ma saayir sa bu wér biral ma baatin ba bu wér ne ma lu du lii du lu wér ki ma gisee la ma taam ni ma yëkkat yor ci loxoom di ma xamal di soloom di bàyyi ci beetin ma di doom ki ma gisee la ma taxam ni ma yëkkat yor ci loxoom di ma xamal di soloom di bàyyi ci beetin ma di doom ki ma gisee la ma taxam jiite ma ndag man di wéy lu may gagal mu ne ko tëy ba man ma waaru bani cëy ki ma gisee la ma taam di ma digal te du ma jay fu ma taxaw mu di ma xëy te di ma gontu di ma may ki ma gisee la ma taxam neeñoo ki nee na la ni cas butil ma biir ba ba ma gis ràññeel ma mbooj ya ba mu fees ki ma gisee la ma taam ni dëgg ngi dëgg fi gën fen du taxaw takti fu fen ku jëm ci pey du yori fen ki ma gisee la ma taxam li seenu xëla mi waxam lay sànni xol bi ba mu xam fu ma fu toll di ko xam ki ma gisee la ma taam sëriñ bi rek a ma taxam li seen waala mi waxam lay sànni xol bi ba mu xam fu ma fu toll di ko xam ki ma gisee la ma taam sëriñ Bamba rek a ma taxam moom ki di moom xam na ma xam lu di mbiram laa njëkk a xam booba ba tey ma di ko xam ki ma gisee la ma taxam sëriñ Bamba rek a ma taam leena maag moom ci jofeel di ko nebet ba may xalaal mu dal di may fab yobbuteel mu dal di may fab yobbuteel ki ma gisee la ma taam sëriñ bi rek a ma taxam tegtal ma yoon i njariñam ubbil ma bunti xéewalam burxal ma booti ngërëmam ki ma gisee la ma taxam ki ma gisee la ma taxam tayee ma jar ba ma ni jar fegal ma kor sàmmal ma ngor fayal ma mer fajal ma mar ki ma gisee la ma taam di ma defar te di ma far te ku ma far mu di ko far te lu ma far dal di ko far ki ma gisee la ma taxam di ma taxaw ma taxaw bu ma taxawul mu taxaw teeweel ma xew luy mën a xew ki ma gisee la ma taam ku jëm fi man di ma lëjël mu boole koog lu koy lëjël lu gën mu fab jox ma ma jël ki ma gisee la ma taxam lu ma ragal mu ne ko cas sànni ba dootu ma ko gis mbaa mu labal ko mu ni mees ki ma gisee la ma taam bi tër ñi dun bi ba ma gis na muy naxee te ku ko gis jox ko gannaaw mel ni kurus ki ma gisee la ma taxam wan na ma lol wan na ma bés natteel ma leen ci sama bis misaal ma leen ba ma ni mbas ki ma gisee la ma taam sëriñ Bamba rek a ma taxam yaramu xol bi dafa fees ginaa ba mel ne lu ñu fees cofeel gi wal na ko mutis ki ma gisee la ma taxam serigne bi rek matam ti bu tiofelam dafa fess ci man di fokki ak yes ci sama xol ba do turas ki ma gisé la matam motax ma def bu ma ne ges ci sama xol ba mu ne ges sunu digënté ne dépes ki ma gisé la mataxam dima xamal te duma fit doli ma xam xam bu rafet doli ma gëm doli ma fit ki ma gisé la matam dima yaral bopam ma yëk yar ba ci man ba ma di yëk luma yegul ne luma yëk ki ma gisé la mataxam won ma jamono ni mu mel jangal ma xel di ma bindal ci alli way mahfuzi xol ki ma gisé la matam di tew ma tew ci peyi xol gisé mutal ci lampi xol jumbu ma wan yoonu ñu xal ki ma gisé la mataxam jexel ma xel ragnel ma xol xol du ne xel xel du ne xol xola di xol xela di xel ki ma gisé la matam rujal ma ji di ma bayal xilu mu xin ci ni di xel tawlu mu taw ci tori xol ki ma gisé la mataxam mu ñor di xam xam yu rafet xam xam yu andale ki fit xam xam yu dul yoy rek ki fit ki ma gisé la matam sedd na ma xam lu rafet ba duma yeur lulu rafet te duma gis lulu rafet ki ma gisé la mataxam may na ma déggo ak momi wax ci ay wax yi nam yu ma wax samay wax yi nay na mu wax ki ma gisé la matam may na ma déggo ak momi wax ci ay wax yi nam yu ma wax samay wax yi nay na mu wax ki ma gisé la matam wanna ma bopam namu day yalla ko xam mom la ko may te woluna ni moma day ki ma gisé la mataxam waxna yenen bi lamu don mayn ma wax ko limu don momin mu def ma lima don ki ma gisé la matam neena yenen bi yow yow mayn mana ko yow yow bune ko yow mani ko yow ki ma gisé la mataxam bur yalla may namo kanyam madi hasanam fuma jëm di tarjumani lamiñam ki ma gisé le matam lile dufu kere ci man da fay ngeureum lu war ci man te may geureum ki gën ci man ki ma gisé le mataxam mayami ya na bu mu xul ci feel gi rewna sunu xol bu duggi renam sunu xel rotul ludul wanew tagam amna ci yoy duñu ko wax amna ci yoy nun mu ko wax ak bako ñoya mon wax lay daggi xol tay doli gem wutuna sa bay ñewi ci la bokon te mujju wey fam nu wand ak mom di wey da na nu wey fi kanamam da ko jekkel far ko mu jël muy kun mu jël tay kun jekkel tal bu fayul la far jafal day gu mané fuluk fayam bur yalla sedde nañu li lu jitu nun xam nañu li ter mandem jitu na li ci nun bawar nañu geureum tahlimun shay'in min daqa'iqi ahli al-fadl min ahli al-nubuwati wal-wilayati wa khayri min ahli ash-shahadati wa ahli al-haqs fi al-lazm bi hurmati sayyidil awwalina wal akhirina muhammad rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam cheikh samba jaram baynana Cheikh Samba Diarra mbay neena leer gu yonen bi la fi def mu juri leeram ko ko saf mu bi xol bi bam waaf duggal ci xambiri sangam yow ma lastu nako laaj nu ne ko waaw ta defi xaj boba la door ni nan waaj ta dal nu fay yen yenam sunu yonen mo ndike waaw naka ne waaw nu dal ni waaw soppaki bañ ku ne ni waaw tay deglu at ndigalam ruuy junga ma ndax ragal yi ak ciofel di len ñangal amna kera ñu xamal xam xam batay lañu ko xam yenen bi boba lan wan kanam ñi gën boba la won boba la cheikh metel won mouride yi boba lañu am boba la bamba gañe won boba la wayam falu won mbax gi fi tay bobal won lune ci nit ne nak ñeekam boba la bamba gañawon boba la wayam falwon mbax gi fi tay boba la won lune ci nit ne nak ñeekam li leenu tektal ba fi tay ni ab serign du ko nu jey ku beru melne aji say judde du reenu garabam mbaxu kero gaay law ba tay bonu kero gitam du moy lawon kero gay wey di wey lune di jeri fa mu jëm nu way melon moy li fi tay lu way amon moy li fi tay lu way xamon moy li fi tay bur yalla yemna katanam ku yalla wan bopam mu gis ku yalla yir bopam du gis ñi diko gis ñoo duñ ko gis moy ñi ko reera ñi xam bu len di gis bu len añaan bur yalla nan nan ko ñaan kañaan da fay soppi ku jaan mat lu keftil mat matam ñi le ku yaana ñaan ne len kañaan koy xey jublu len di wuta jub farda dula an deki fenen palam palam jafandulen tay degeural bulen yolam kuy degeural bulen ko wax yolam malal ku yolam mal dal yolam kala gënal kala gënal mo la gënal kala gënal kala gënal kala gënal mo mata xam mo mata serign bi gën ki ma gënal moma gënal ki ma gënal te mom ki gën ki ma gënal am ko mo may may yaram jayante nak mom ba matal bité ki bir kuma ci tal moma ba ken bu ma la jël xol bi la fab joxu xolam shay'un min khasa'isihi min yawmi alastu bi rabbikum ila waqtihi cheikh samba jaar mayneena cheikh samba jaar mayneena waxtaan ma ak mom ba matal waxtaan xol ngeen yewul bu ne mu tabbi sama xol mu yombalal ma xamam yow ma lastu ba fi tay musula tago ke dunu may di yariru booba ba tay diggante ndigg ki roan xam turi talibeem bu doy xam seeni baay ak seeni nday xam seeni kër xam nañu doy ku ne mu ràññet lay mbiram xam ña magante ak ña fay jiite du toflante ba tay xam ku ñu taal ba doodu fay ak kok du takke fii ba dem xam aji wapp ak aji wér xam ku ñu fàttal ba mu wér xam aji topp ak ku ñu ber xam fu ñu dooree fu ñu yam fekkoon ñu fee ñu ko ba fee ñal ko ca biir far ko fa fee ñalal mu xam ba fii ba fee kësul ko yépp fi kanamam kiiraaya dañ ba set ni wecc lu di pakkam nu boole toj ko san yépp kuute ga toj ngir mani saw di ngiram mu xam boppam ak ña ko topp ñu dal di jël yëfee ni kub mu ne di sa baala ka topp te xam ganaawam xam kanam bur yàlla xam loo ko la waxoon ak la xewaan ta di la waan ak la diwoon ta di la waan lu ne mu far saxal mbindam ak la diwoon ta di la waan lu ne mu far saxal mbindam booba mu def ko ni badar bu feeñ ci laylatul xadar rañaan di sa baaba fajar ci asamaani barsaqam ma fi diggante kursi ak arche ki baytinaar yaak turaabeeg hawaayi ak ma eeki law yi aqalam moo tax ma xëy di leen yëgal seen boole tey lu ngeen yëgul ba far ci wooñi dikkagul te bëgg a ñëw te bëgg a dem ndax lu ñuy yërtee ngi ma jug tafar ci ñàgganti ku ñëg te ñagul te bëgg a ñag ñeneen te xam xam lu du xam te sama woote bii ku xëy mu tabbi ab noppam te muy tan xam lu def boppam ku doy xolam ba mbaalakul ba xam maqama xutbaniyatihi wa kawnuhu qutbu zaman wa mubaayaati l arbaabi taraaixi l arbaati كالخادرية والتيجانية والفازلية والدباخية وخيره من الأقتاب شيخ سامبا جار بينينا شيخ سامبا جار بينينا شيخ سامبا جار بينينا لدي مخدم لا دوا كدب الهادي ما لوا بوليك شيخ كما تشوانا لبيك بانام دلين يقل كيما في جيس teki ma gis ko fi gis tanul ak mom ko gis gënu fi mbassul kharam ningen malaak ki ma fi gis sangub jamono la fi gis dalen de am dak ki ma gis bu kenni degu mo turam Seykh Zeh Ahmada ki ma nu tagal Ahmada tadifi kan Muhammada ba mu dugal ko bir karam Seykh Zeh Ahmada Seykh Zeh Ahmada ki ma nu tagal Ahmada tadifi kan Muhammada ba mu dugal ko bir karam tambel ko tambeb ngeramam niko yaha sibir khalam digal ko at digalam fal ko ci kaw lalu palam niko yeket woné ñi xam ak ñi xamul dal diko xam jital ko muy muhaddamam dal di taxaw fi sen kanam junjung ya gor ci asaman suusi di rek pey diwan sanse ñu na khutbu saman mo falu andaki dagam sanse ñu na khutbu saman mo falu andaki dagam rijali khaybin dajaro ba melni weru tegalo boromi leru tegalo fuñu fifeñ sori lendum ku tegatas werante deñ ku bañu tej mbaata nu tej kërëm mu faaf malne ko acc kang yawa fi kanam mbolo mi wut ci ko di daw ñu dal di tuum ñebal ma dal ndendum yi rek ci wep wal wayam warir fuñu fujeem woro mi ngir ya jitu won ak seen ngir sa ñoroon jebal ko ngir ya ñoo won bolé ak werdi ya ñoo am khadiru ak tinne ko am tijan wa tinne ko am sesel ya tinne ko am dabax ya tinne ko am jaan dafa ak mom diko won yini te ngi ju fi kon tay ba muritu ko di sant fi gana wa mag ñam mbolo mina ko ya fi gën wi waxtu yow lañu fitin yaay tinu ya fi kuñu tin tinu fi kuy fekkew tagam bu yalla yow la waccatay ya hatte mbiri ba fi tay samal ñabo di kula fi fasé du sey giru dundam ku deglu li na xamne li yalla ko def ku fekke li te du far du moyu li defuko kenn muy bopam gumba gu nangaral taxul mu gis badar batay gisul jantu njolor buñu wuril yor yor mu jakarlo ak jëm te gumba nak ba gumba je gumba ci xol moy wax ju je yal nañu am gis bab du je ci beti xol ak yu kanam bur yalla moy wané bu kenn defene bopama ko won gis kile ap tir la bon bur yalla moy joxe mam ku fekke ki te fekki ki te xene fi ba fete ki may la bu yalla maye ki des na ak nya des andak nya dem khutbu sama na ngi bu mat jogle na di yey mat ku je magantu nani mot di way te xam til fu mu jëm ak ya mama ka jago ku def li mam di ko jago ku ko deful bu ko dogo bay mu ate mbirum hadiya bamba ko jago ku def ni mom di ko jago ku ko deful bu ko dogo bayil mo tay mbiram li ta hadiya moko mom lay beug wax te moy borom moko jago du sen morom ne len gana mu ne kanam yef la chebir ak liñu gis te liñu gis mo liñu gis beral ko moy ba di ko gis nopal na mbokki lamiñam wewa ngi tay xegna ka dor borom wewa nge gëna wor ba janta gis wadist dor du tere janta bim kanam yefe ci bir nak ku ko xam na dal di doylo la mu xam ku ko xam ma wax mu xam jebal ko ruhuk bakanam faslun fi hukmi al-akhirati cheikh samba jaar mbaynana cheikh samba jaar mbaynana ku faatu ya fay ñeukateew buñ koy julé nga di fatéew ñu rom nga ndak ñom di téew ñu dem nga dé santulem sét lé na ngeen di jeblo bi tang tang ñu jeblo gis ñam mu neex ta musulo ko xawma man luy ndariñam fekke ju melne wute moy fekke jamono ngir ta soy du def lu dul xolani loy direccu tayma tumtuñam ñi soobu rawgen seni mas ñi bañna ñoñe seni mas gal gaangi juglen ñani pass ku yeex ba tardé di ngo xam gal gaangi juglen ñani pass ku yeex ba tardé di ngo xam xam leen na ngeen di ñane nak gëm ak yaro torox lu ñak bakkan te muñ sax fa ba ñak balang jamong digal bajam wolu deggal ak rafetal ñortu tese pas pasi xol lo xatch lolo dal di dal muy fi ba fe na ngeen ko xam motax ma wax ni li ma fas mo gën ci man dawali fas mo gën di fecce ak fas mo gën di wekke ak jam dana weral ci li ma fas touti ci khutbu bi ma fas ne mo ma doy te li ma fas doy na du fi mo ngi ci kanam fi du bara faful di ker fas ji ci mom dara du mbir keram gi na la kaddu ker lemam di ngagn mo xorom medam wi tani diko biw baw kadi siñ ko diko yew di dox di xiro ba musiw tere budé ta dal di dem keru kudul am ker la fe aduna keru kudul am ker la fe motax ma deddu djublu fe li tax nu djublu fi ma fe fofa la soxla wo ñam ta tay ma jangale nañuy fasé njulit xey bayyi moy ta xamne jakam wad moy borom ci kangam ba den ta sédé yari ba ci sédé yi ta faselal ta sédé loko bur ba doy ba sédé ci lu leer ak lendum ta deddu aduna te wut serigne bu mat serigne tatanienam tabul tawat benne ludul ay tawatam te kaka moy ba mamuren de se ba jangouti kan bareer ci man ding ndunge te se ku gindi sen gelem bareer ci man ding ndunge te se ku gindi sen gelem def leen ni man dama ni man la bayka bamba mangi man fukki barab ma tek ca bel fuñu fa tol ma la gem bakkan budé taggo di waj sa fara de ñaki galaj sa pe bi yow lañu faraj yalla sa barke ma la gem buru di xar xarle badal malaka ci di begal señ bamba yow lañu andal yalla sa barke ma la gem buru hura ci ko banaw jama sama woné ganaw sa pe bi yow lañu faaw yalla sa barke ma la gem buñu ñoré yaram di rob ru man ja sunu durab señ bamba yow lañu fa ngëp yalla sa barke ma la gem bu ñaari gaaya ne jalam di la te neex na ni jalam begal nu mbek mom dootu deñ yalla sa barke ma la gem kéro bu nu dekké ba xey jëm bay ci andando di wey kéro ga tax nga doyu nu tay yalla sa barke ma la gem kéro bu ñuy taxaw ta ken du fari sankam ta ken du ngal dul mu nekkon yalla sa barke ma la gem bu téré yi roti digënté yar yi wedi melni tan yu dal te ken du wéré ben yalla sa barke ma la gem bu ñuy taral man da xagne seen yi wawat ñu gañé ñu gañalé ñu ñé fañé yalla sa barke ma la gem kepen ba fay sam peta moy sirat ku jeggi mbir ya noy fa mom ta dotu denji noy yalla sa barke ma la gem kero bu mbolo min raj di sedelo def ñaari patch bisub kero yalla na la daj bisub kero yalla na la daj sin bi bisub kero yalla na la daj yalla sa barke ma la gem nu dagu jëm dar salam di xey di joxante salam fune nu de alay salam yalla sa barke ma la gem soppe bi la fas bañu yaakar ci yalla ci yow te xeku sax du deñ ba faw yalla sa barke ma la gem ma ngi taxaw fi sa gannaaw djublu la wan ñeneen gannaaw fo meuna jëm yobbu ma ga aw yalla sa barke ma la gem ku sidduul man sedduna ku fadduul man fadduna ba mat le wessuna dana yalla sa barke ma la gem ku sidduul man sedduna ku fadduul man fadduna ba mat le wessuna dana yalla sa barke ma la gem subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سيرين شير المختار مك يالنا في ياغ تير وليم يني ليغل سيرين توبا ليب مو ديفكو سيرين سانغسار جام سيرين توبا يالنا في ياغ تير باند بي سين بوكوم طالب حسين غاي moko jang di ñaan Seigne Touba kep ko xamne deg nga ko yalla nay sa faju kaajo zahiran wa batinan di sappi ci kep ko xamne deglu nga ko mu ñaanalal nu Cheikh Mohamadou Abdul Karimi Samba Diar Mbay nga xamne mo bindi jeul pour ma ci bi jëmele ci Seigne Touba son borom yok ay leram tataaw ni ci barkem jere jeuf.